درنو اوونکو سلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره هر وخت ملاويږي په یادداري دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلای ساحل نیو روډ منګورا سوات پته یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلای ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نائم مدینا او مولانا اسلام الدین د دین ادا ور داو کو ټیپ د کیسټو وایس وای نو ټلیفون نمبر یاد کړئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے اور دکان نمبر نمبر دے 27 27 پدی میں رابطہ ہر کا ہر وقت ہو رہے اور شیخ صاحب بورین مجھے سری مطابق دلی دکان نمبر میں رہے تھے کپل دے کیوں نہ ہمارا نقل نہ پس تو صورت المؤمنین اور مخصد صورت السورنا انزاو یا ان صورت تے ہجرت نمخصد نازل شوئے مختلی صورت سرے ربط مکی دلیل ذکر سو دا اللہ پا توحید و لعیبانی فرتب علیہا نسل شفاعت شرکیہ نکم عقیدہ چی دا مشرک دا شفاعت بارا کیا چی غمال با اللہ تا ویما بخلاصی دا دی رد کل دی صورت کی نتیجہ دا غمق کی صورت لقمان کیو ان اللہ عنده علم الساعة صورت سجدہ کیوئی فدی مسئلہ اللہ کتاب آلے گلے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ علم غیب خاص دا اللہ دا دی بانے اللہ کتاب آلے گلے آسمانی کتاب غیب ستہ ہوئی ما یدرک بالدلیل لا یکون غیبا مدارک ہوئی ما یدرک بالدلیل لا یکون غیبا غیب آلے چی پا دلیل نمعلومی کی کن او یہ یقینی متزونی خبر ہے لکہ کشف یا کرامت نہ دے تم غیب نہیں ولی کی ذکا کو یقینی نہ دے کلا غزی ہو کلا نہیں دے بانی میں قرآن دا لے گل دے درہم لقمان کے نفی الغیب عن غیر ہی تعالی غائے عالم الغیب سوا دا اللہ نبل چک نشی نبل چک اسے مسئلہ دا نفی صفات را رہا لا سول دینی شوالی ما ویلو کنا چی صفات ذکر قرآن چا تکی مخ کی عروس نے علم غیب بیانی تاب سن خلاص کیا استاد حال نہیں کی خبر میں چکل نہ سے غیب اس کو اندر تکی ولا شفاعت بھی کر کے نہیں خلاص ہو غیب نہیں کی خبر سنو لقمان کی نفی علم الغیب ہے اندر تکی نفی علم الغیب ہے غیب بان سوا د اللہ نے بتو کو کوئی فگم ہے بدی مسئلہ بان جا رہا ہے کہ غیب سوا د اللہ نے بتو کو کوئی اولی مخلوق را مدد کرو ذالک عالم الغیب و الشهادة العزیز الرحیم فقم تنزم سورة لقمان کی وما تدری نفس بی ای ارض تموت سر تب امری سورة سجدہ کی دے مخالفین قول ذکر کرو ایزا ظللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید و چی روک شنو مگا و بیا پرتا کی گو اللہ تا تفل مر جنے دے مانو اللہ سوال جنے بیا دے پرتا قول دے بیا سنی معلوم چی دا غلطنی جرا پایتو فقم سورۃ لقمان کی اوصاف دے مستفیدین بیان کرو دے کتاب نا جدا سی بچوں پہ کی تئی نہ کامیاب دی قرآن نہ پیدا واخلی سورۃ سجدہ کی نور بھی کر کے پہلے سم اس پڑھا سنا کی اوصاف المستفیدین من الکتاب وہ سورۃ لقمان کی نقل دے لقمان نا سورۃ سجدہ کی نقل دے کتاب دے موسی علیہ الصلوۃ والسلام دیو جن سر مستفید مهمات دے سورۃ تو خبر پڑھی کی کوئی ہے تم کی میں حال مسئلے دی اصل مسلح نفی الشفاعة یو دو کتاب درجہ و قیمت دویم درہم درشتن آیت کی داولی ارکی تقریبا مکیر سورت کی دا قرآن مقام ولی بیانی خلقی منی میکن آرگو سو غزیر سر قیمت نشتی دا سا گوری قیمت سا قشتی دا پیکولو سا قدر شتی ادا بچنگوں نے سکتے اور دا اللہ دے کتاب قدر سکنشتے دے دا ہر سورت سورو کے مکی پر رسولو کی تقریباً وہ قرآن پہ جانا وہ پہ جانا وہ پہ جانا قدر ذکر سے دا کتاب عظمت بیانی اولا مسئلہ دیم دل عقلی دلیلوں بیانی شپک عقلی دلیلوں سنورم آیت پنجم و ات نہ وی درم خبر الغیب للہ ایس پگم کی سلورو میں خبر زوروں پہ انکار د قیامت آیت لسم کی پنجم خبر یراونی آیت آیت یولس نہ دستوار نہ سپوری اور بیا سل یویش اور پنجیش اور پگم خبر اور صاف المستفیدین اور صاف د مومنانو انجلس اور اسپارس آیت وما خوشحالی نہم آیت ولسم آیت کی اتما تسلی نبی اسلام اور نقری دلیل نہم خبر زورنا تازاب غفتل باندھی ایستا جرون سے بلا عذاب نظام بچے عذاب راولی رحمت کئی بچاؤ تو اسباب سے حدیث کی راضی جدید سے صورت سے چبندر عذاب القبر نے بچتی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بولو سدام دیر سے چنری نصورت ملک تبارک الذین دیر سے چنری دائر سڑے لوئی بولی پیغمبر علیہ السلام مت خدا لطف اللہ پہ بندر عذاب قبر نے بچتی صرف دانے کی دجمی پہ ہوا یاد ایمان سے وہ نو دے تغری نہ ہر سوری تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا من قال ان احدا یعلم الغیب الا اللہ فقد کذب واعظم الفریۃ علی اللہ دروغ پالا ہے دروغ جات ہوئے بخاری میں روایت نہ کرتے رہے عائشہ صدیقہ داؤں بول من حدث کانہ یعلم ما فی غد فقد کذب کیا چاہے سداؤ کی پیغمبر پر سمانی پوا یا وہ عزت پھر کم حقاد کذبا تو ضرور ہوئی وہ خدا اللہ سر خبر ہے جو ہے جس طرح بدا کار پوم دا پوم دیر دلا کار دے دن آتے نہ پاتی او کہنا مقبرہ بس شروع ہوئی کی خدا چیز بس سبا دا کار پوم بات معلوم نہیں جدہ زمانے کی کیا علم ہے اللہ سر بچہ سے کنش کرے منصور خوب لی طرف منصور دانی پی منصور عباسی خوب بھی ادھر نلاس کے پنجو دا خوب کے پنجو دیر دلاس نے راغون کو سمت لگ دی کیا بانی تو پیدا نا کیا بھائی پنجو کا لدی عمر دے بادشاہ دیدا چاہ بھی پنجو رو دینا چاہ بھی پنجو نیاس کی دردا کیا تو سری نے سنا امام بو نسا نے تپن سکے تو سوائی رضا دارم کیا لار سے درکڑی دی دی پنزو خبرو کی گوچ میں نوائے ہوئی علم غیب خاصہ دا اللہ دا دا پنزو خبری تکی یہ جواب اندہ قیدتا چیوی اس میں زور سوڑ دو لا یعلم الغیب الا اللہ اللہ نے سوا پھر چکنے کوئی علیف لام میم یہ سورت سورت المزاجی عمر ولی ہوئی بسترو دکھا دے بکی بسترو نے لگی جرا لے گل لے کتاب نشتے سک پدے کی دے رب العالمین طرف تنزیل الکتاب من رب العالمین لا ریب فی شک نشتے پر تو کی دا اللہ طرف دے درو کو جو چاہ زان نہ جوڑے سوی دے زان نہیں ہوئی درو کو بلکل حق در رب طرف نہیں ہے کیوئے رب پہ تقاہم دا سچنو را گلے دو تر تو کیا رون کیا راندستانا لعلہ میاستا دو انو دلیل پارا چی دو پسم روان شی دلیل دے مستوا عرش ایام تصدیم ممین کو لے مستوا عرش برابر دے دم اور اللہ برابر دے ہر پارس بان برابر نشتے تاثر سواد اللہ نے ولیم ولا شفیر نہ سرون کے سوکھ نشتے افلا تدک کرون انتظام دار تھا اللہ کی میں اور جو رہی پسی رپورٹ کیجیے اللہ تعالیٰ دفتر عالی نے میں نے آسمان کی طرف انتظام کرو دی پر اس کی راضی عامر کی واپس بھی اچھی کیا گیا تھا یہ امین پر سرد کی جے مقدار راگے زرکارا داغ نے کتا سی صاحب آئی سر حج عمر پسند تین لسی زرکار دی آسمان نہ کر دے دیا تو پنجو سو کال مسافت چلو اور دزیر پنجو سو کال مسافت کے لار اثرات دا غنی پس سیکنڈ کی حکم راشی و پورشی و کارگزاری واپس داشی رپورٹ واپس داشی دوم رو قدرت دے دا اللہ رب العالمین او دا سے پوخ و مضبوط انتظام دے دا اللہ اور سورة الحاق کی پنزوز در اکاری دا دا قیامت در رجی تک سرائی کری دا یا دا قیامت رو تینا مراد دا نچی او زر کالوی نیو اگاری تینا مراد دا طول مجموع پنزوز در اکار را ندیس پتن والا دے اللہ پی ننکی پغیب و ترگن پٹو پنا بانی ضرور دین اڈیر میرا بانا آستان کل سین عرص مضبوط جو کنی آستان مانا آستان بانی جوڑ کری مضبوط جوڑ کری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کی اتقن و احکم و بدا خلق الانسان من طین شروع کرے خلقت دے انسان دفتنا او بیا ترتیب دے نلالت ماء مہین بیا برابر کی ونفق فیم روحی وگی در کستر گی در کنزرنا کم چرت تاسو دے قدر و فو دامان سنی دے اللہ و دائع اللہ عندنا او دید تذکرے والے اکرنا دا دا علم اسباب دی کنا و اسباب العلم للخلق ثلاثتن بس دکل اسباب مخلوق لدری دی لدل اسباب یعنی حواس حواس او بل خبر اپا حواسو کی سترگو غوگ او زڑا فسترگو بینی و غوگو با آوری فجب خوطا بل توائی او بل توائی فغوگو با دا بل واوری فسترگو با بل بینی زړه کې به سوچ فکر کوي دا د علم اسباب دي نو ما تا د علم اسباب درکړ تا ته سوچ کړه د علم دې په څه کار وکړو هېڅ کار دې پرې نه کړو تپوس به نه کړي چې هر کتا له ما امانت درکړ تا سره څه وکړو دا غوږ به ستا خلاف شیګي نه کوي دا سترګې به دې نه کوي دا زړه به دې نه کوي چې زه زه بې ځایه استعمال کړم کم تر تاسو فکر وکړو دا صورت ملک کې نور صورتونه کې ذکر دي وائے دو انکار دا قیامت پاگے مانا زورنا کارا چی روپ سوزمہ کا کی اے منگا بھئی بیا پر پیدایش نوی کی بیاو پر پچی گو آو کن بل ہم بی رقائے رب بیم کافرون اصل دو چی انکار کی اندھا مخام اختیاد رب ندی انکاریان وائتا توفاکم ملک الموت تخویف دی وجنی میں تاسو پر استاد مرگ ملک جنس تی یا واو دیرو تیوشن تیو لکی گی تو فرشتہ بوجھنی اور اللہ ہو عزتی ہوں بوجھنا ہوں وہو اللذی یتوفاکم باللیل نشپیم ساو ناخلی سر زمر کے لسی آغا تو سمر پلانی مقرر کرے فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى ناغا سمر پر مقرر دینا پاتی کے شنے مقرر دا غصہ بیارہ پر دی اللہ ہو یتوفاکم فاللہ بوجھنی حضرت فرشتہ بوجھنی او کله دا ذکر کی فرشتی راشی یتوفاونهم ساونتی ناخلی ندیری وی سمت نبیدی اصل وجن کی اللہ او ساغ سن کے فرشتا دیری چیز نگو سر معاوینین او سر مددگاری دی مد البسر حدیث مبارک کی را ذکر فرشتی راشی نو مد البسر تو کی نظر لگی نو دا سکین گیر جاتے نو سا مباشرت دے اخراج کو ویتن کی جانے یو فرشتا کی نو کل ملک وی کل ملائکو وی قال الله ما هو جلدي يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم رب طرف توبه اگردو رسائي ولو تراج المجرمون يردا او كتريويني تيالو ستمنية ارمان تيويني ارمان دل پكار دي قالا كبه مجرمان ستو انكي سروني رب تخي قامتي ويبا ربا اولد من قاوا عبرده كتو اغا مخل رال اسمو بوريده اقرار موكو اور جانا نہ عمل صالحا دنیا تو گردوں کے کارن وہ کو منگا یقین جو یقین تو ان کو وہ سے ایمان جو یقین ان کو جا کر نہیں کی کرنا بیا تن دنیا تے نہیں اس میں خبر کر او کو چرو گا منگا نور پر کو ہر بندہ رہے دا داغ مناسب بس میں بہ رہا ہوں دان سن کو اختیار میں ہوتا ہے سیدا فیصلہ میں فیصلہ ما طرف یقینن دا کون با دوزخ جو جنت نام لان نہ جہنم من الجنت والناس دا کوم بو دوزخ انسانان نو پیرا نو رسولنا تے شنو پردم دا کوم بھائی حدیث مبارک کی راجی تک بنسی جہنم بو ہی تاما سر وعدا کڑیا حال من مزید اے ذو علی ہر رب قدمو اللہ او تے قدم کی دی ندے ورا ٹول سی یم ذو باز الى بازن وتقول قد قد راٹول بسی لکھ گوڑے چی راٹول کی یا دا پلاسٹک تیلی بارشی نو چی بیا راٹول کی نو بیا با مور شی نو قط قط دا شروع کی یا کچی مور شی نو بیا زرفی کی نو دیب ام دا شان تا شروع کی یمزوی باز اولا باز دا بزد اکوما دا چان بیٹا کم دا گوٹو لوٹو نا دا بندیان و پیدان نو بیٹا کم نو تکیات و نسیتم لقا یومکم آزا دا فندون واقع رہ توب زدی کی رکڑی وطا سو مخامخ کے دل دور دی سرا ما پری خود ہے او تکی صدا دا میشہ پاتے کے دلو توب زدی کتا سو کول ایماندارو خسالی او صفات ایمان بد آغا چاہی یقین اذا ذکرو بیا خر رو سجدان کرا چو تبین فی شندو بردی کی بسجد باری پاکی بین اس صفتوں ضرب ترائی زان لو نگنی بیرتے در بسترونا دڑے دو آدھ المزا آجے سملاسو زینونا جشپی زاری کے ربتے پیا رکیم تمکیم پخسا یرکیم این پخم پریشانے کی اپخسالے کیم اتو چمول ورکلی راگینا لگئی این پاکم کئی لوی خسالی تو قرآن کی بل دینے دو اللہ قدر تشکل اللہ فلا تعالی منفس ماہو فیلو من قررت آئین پتن شیل گولے یو بندہ آغا خوشحالو چی پٹی ساتلی شویدیو لامن قررتی آئین سوال استرگو بدلاو لور کولیسی بدلا داغی چی دو کردی سو بدتویم حدیث تفصیل لی لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر نپا سترگو ری دیشی نپا ہوگا ری دیشی نپا غی تصور کی دی دست خوشحالی دی چیغا دا حد نبار دی فلا تعلم نفس خدیو طول خوشحالو کی آخرت اگر آخرت کی خود دنیا کی دو طول نولو خوشحالی علمی نکتا دا یا خبر اگر نچاس اگر دا علم قدری کنا آئلمی خبر و تمہ تراشن دو لو خوشحالو نولو وو خیر مما یجمعون خیر مما یجمعون ابو عمرو بن العلا قاری دی قرآ و صباو کی دا اگر قرآت غرفتن دی شربتن غرفتن الا من اغترف غرفتا بیدی فشربو منو الا قلیلا حجاج خقاری دیر آوگو اتوال غرفتن وی مالا بزدی دلیل خید آرابو پجبا کی بنداخو غرفتن وی لکی ندست دلیل نو یاد دقا وقتی جبا خقل از منگا جبا دوست تفقصن تو اصلا اتا کرده سلو ویتا سخدیتو دلیل دی ابو ادا دلیل چی مداخو سیدا کرده وی دا عربو نا دلیلو خواهد بلی جبینا نا نورو نا وی ابلیانی ریقی لگو وانی دا مرتاو کل کسی تقان سلی تیری نا دو توی ابلاتو کل قرار نا دیر دا مدتا کن کو دلیل بپیدا کل نیاش دا مدتا تا پولیسی سرکو وی دیچی چر تزی گردو تو توی اما تی نیاش پروسو بیگ من راولی ابو عمر بگردی دا پشارو کی دا بدویان پا علاقو بانی چی دست سکی وارم دا جانا نیاش پروشولا اوز با واپس را دی نیو سری تره جوڑی بیدی تره علی گیا دی اجار پا مست بانی غزل وی نیو غزل کی یو مصر داو کلا یو شعر داو وی رب ما تجزع نفوس عن الام ری لہو فرجتن که حل العقاری دو تو غبین ترو که غرلا ایک آقا جاتا سوائی سدیوی ناغوت دا غزلی وی فرجتن وی که فرجتن وی ولنا فیهی قولانی دیو ازن مالی چی کلمه پاگه منگا جوال تریکی وی فغلتنو می ونو فعلتنو می خوشحالتو سخت خوشحالتو جزا دلیمی پیدا کرده قرآن آیات می بیامن اوز با جدا حجاج ترین زبت زیشو کنه تا پوشی چوکو ایک آقا دا غزل تا دیو افکی تره وی ایتنی خبر ملاسف بنون خبر یہ حجاج مردار کو کنا وی الحمدللہ دا بکی بلا را لگو دوش وی یک نسو دو شد ندخو علم خوشحالی دوم روا چوی زنین کوا چی زپ دی علمی نو تز دا کولو در خوشحالم ازک حجاج پا مرگ بانی در خوشحالم دا غزالین مرگ او علمی نو تز دا کولو کتو اس پرخ نیسی جو کم غزیات خواقا دا کم غزیات زیادت درانا دا علمی مسئلہ دوم را قوی خوشحالی دا طول اسپا طول اسپا نو روغ هفته بلی جای مثلا با گوره کتابونو با لس پر ارتنگون بینه سقط سمانه بزن تا بگیتون قاری و چه کل دی مثلا بیامون دا غسته بیایی توبہ ہر استری بیا چتی میں دمرو خوشالی بیا دمرو خوشالی جہادی نہیں گا کسڑے کرنا چیرے یا پڑتے دے اویاد خوشحالی نے مڑے مڑ بول خوشحالی نے دنگ اور لو خوشحالی دا لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين استدعي كيهم الذي خوشحالي وطبع عمومي هذا خوشحالي ذا كبابا هميشبا الحمد لله دا چه خوشحالي ذا نستدعي كيهم والي داوده والي را سرد والي قطع کردهم دا زانگ والي دا والي سعودو بشه لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين قرة اعين نهين وقتان تنجيم وطجوری سي خوشي میرا کچھ پرنٹی کری سکتی ذہن کے مطلب ہو ڈیر وقت نہ ہو میں نہ بس صحیح نہیں چت سو بڑا بانے چرا جی کی اللہ فضل مسل میں کوٹ پردے میں وقت سادی کوٹ میں ہم یہ دیکھیں دقن نقطۂ ذکر کریں اللہ تعالیٰ منفس محفر من قرآت آئے علمی نقطہ چیزا تا معلوم سورا چی پسترے میں نزدی خوشحالی دیش خوشحالی سر نبرا بھئی دیر اللہ خوشحالی دیر فرحات تھی ناظرین روسیم بینور کردو کہ مسئلہ میں نوی ظن لگی پیمانو کو بلتا میں نوی چیزا زکوی جتا رہے کم دینا ہے مسئلہ دلیل نو اپا من کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون مومن فاسق نیدی برابر ایماندار سن ترغیب اتباع طرف ترغیب ایمان طرف دکھنا بولے جان پکائی لائق تب ہوئی برابر اب پاکستان اور جمہوریت کے برابر دی جمہوریت کے مومن اپاسک برابر دی جمہوریت کے سڑے اور کڑڑا برابر دی جمہوریت کے سڑے اور بازاری جنہیں برابر رہا سب پر سم نکلے سم رکھ دے سم سڑی حق نے بشری حق مداغ جنہیں حق نے بشری ہاں سم روٹ چلے سم سڑی نہ عمر ووٹ داغا بولوں گے بلیم نے جوڑ برابر لا سون جمہوریت خود لے پر اسی دار پکے تلا ایماندار کی امن نے نہیں کی رم جنات الماوان ظلم بما کانوا یعملون بیجنا فمأواهم النار کرے چرا دو کی دو تو تنان گر دور بشی بیا ہوتا ویرے بشی دو تو خون واخر دی آزاد عذاب دور اور داس اور چ تس درو جن گنا الذی اور مونس سمائی الذی راول دے نہ ولے راول دے آزاد نہ پا تعبیر دا عذاب باندے ذوقوا عذاب العذاب النار ذوقوا عذاب نار نے کبھی ایسے ہو سکے دا سزا پدی ہو جب نے مذکر کرے دے یا پدی مانا باندھے جو سخت ذکر کی لکب سورۃ الفرقان کی نہیں کرنا یا خلو فیہ مہانا تو سرم لپٹے رکھا کا تو اترا کا غزل دی ہمیں سب اپ کہتے ہیں نزل تا حالت تر گندی ور دے او دا اللہ ور پرے مونس نے دیا نر وور دے غیرتی وور دے اگر بیا تا خاطر لحاظ نہیں کی ذکر مذکر کرے دے آج تا زرو جن گنا تکو دو تا من العذاب لدنا دا عذاب معمولینا مقی دا عذاب لوینا دا پارا دی میوی چی دو واپسی لعلہم بیان میں دا توقتی واپسی بی دینینا لام نو سر وی قسم پا مانا رہے کنا قسم کوم خامخا بولا صدا وار کوم دلوی صدا نمخ کی دیر دی چی دنیا کی صدا نہ دم دل روح مرتل ابو طالب نے دنیا کی تو صدا ور کرے گا کہ سن روح مرد دنیا نہ دس انت نور دس ظالمان شتے وسم شتے کہ اگر روح مرتی او دنیا نہ دا سنت نہ تکلیف ہوتا نہیں رسے دل او قران دا اللہ رب العالمین کلام کی کنزائے سے جن صدا ور کوم علیمان وئی دا دی عذاب ادنا نہ مراد دا دنیا عذاب نہ دی مراد عذاب تنه د برزخ مراد دی د رزیق انو من در عذاب الادنا پس مرگنا دون العذاب الاکبر مخی در جهنم نا وزار آتوم مجاهد وی رحمه الله تعالی العذاب الادنا فی القبور او عذاب الدنیا نچال دنیا کیون ورکی معمولی عذاب دی که دنیا کیون نکی نو برزخ کسو ورکی ورکی مصرک لا بیمان الان من العذاب الادنا دن العذاب الاکبر مسجد عذاب لوئنا عذاب القبر عالمان وی دلیل دے پا عذاب القبر باندی عذاب البرزخ سوگ دے ظالم دا آچانا کہ بیان چیتا ہے تو نظر اب بیتن مخواڑی ترغیب میں نلتا مخرا کر دی قرآن تا دے مجرمان نبر سزا بردار سن کی نساء علیہ السلام کتاب بیان رسائے کی علیہ السلام و تصدیق رہو کتاب مشت پسکی دی کتاب نئی مشت پسکی من لقائی دیو دے کتلون دا اللہ سرا من لقائی دیو دے کتلون دا سورا سرا کڑم گدا ہے دا دپار دمانی سرائی لو دے سر سورت اسرائی تلچن خبر مکمل دی وجعلنا ہو دل لبنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا کتاب میں اور کہو ہدایت جاننا ہو دل لبنی اسرائیل نہ دا ہدایت فرمان سر بنی اسرائیل اگر سرکن پورا بشی اللہ تتخذو من دونی وکیلا سر بنی اسرائیل درہ میں آتے کہ درہ میں آتے اللہ تتخذو من دونی وکیلا نقری دلیل دے کتاب دے موسیٰ علیہ السلام اپنے مسئلہ توحید باندے کرے منگا وجعلنا منہم نکرم گد بنی اسرائیل نشران دے دین یہدون بی امرنا چخلک روانا و پا دین مانی زمک پا خون بانی یعنی خون بے کولو تا یہدون بی امرنا خون بے کولو خلکو تا پا حکم زمک بانی دا امامان کرمی کل و مقتدائن لی دران پا دین کی کرا چکلکو پا مسئلہ بانی وکانو بی آیاتنا یوکنون قادون امداد بی صبی و لیتین سنالو لیمامت فی الدین شیخ الاسلام ابن تیمیو ابن کسیوی بی صبی و لیتین سنالو لیمامت فی الدین صبر نشتے سخت برداشت کو رہے نشی اور بیاد دے سرا داؤن نشی کو لے تو سرا بانی دیا چلیم کم دے نیم گرہ صحیح نہیں دیجتا تو نارو لیمہ ماتا مشریبہ دے کمی غن نراتی سمرہ کلے دلے دے نا عمر پوری باندی اللہ رب العالمین مقام ورکی رب دے فیصلہ کے دو ترمندہ پرنید قیامت فیصلہ اس کے لئے خلقی منی نکن ایما کانو فی یختلفون اولم یا دلهم کما لکنا یردا مخلوق میں عمر کرے دے عذابوں پہ راوسی پدیتا سبت جنت کنا یم سو نفی مساکنن نا خلق گردی راگو پورو نکی روان دی روچی پکیتا گردی پکیتا نفی ذالک لا آیاتنا فلا اسمعون قیدن آورن دا دلیل آورن تا اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرون ولی فکرن دے کرے دلیل چلو منگا روانی کو منگا مکی ساڑے تھا باران پیوری کی ہو تو روبو سے پائے میں نے فصل بری داغے نہ ڈنگری سن ڈنگری مکی کر دی تو اس کے راہو کو اتنے ڈنگر کو خوراک دے دا بندر خوراکی کو چتر رک چکیا بردا چراؤ کو اتنے ڈنگر کو خوراک دے ہر سچی دے تو خلاف دے انسان نہ دے انسان اگر تو خوراک نہیں پکیتا دے بچے نہ وہ گئے چی غنم بتی اصلی برت خدا بکئی ڈنگر خود تو خوراک دیے دی دیکھے اگر مکی کری کہنا اشرف وغیرہ دے اشرف انسان دے افلا یبصرون کاور نو زمیدار نی نی نو تا په مخ کی پیدا کیږي لوی گی دا کار د کوم نو تاو بیا را پاسم کنه وای دو متا حاضر فص کله به دا فیصله نو قیامت به کړی هي تاسو رښتینی دا فیصله پر پیدا نه سي ظالمان ته کافر ته ایمانی نه بدو ته بیا دما کولې شي عارضان هم تسلی وانتظر انهم منتظرون دماو تکو انتظار دوم انتظار کہ ان کی مانا سزا اور قوم تو تلوار مکو سورت کے بیانوں کو نفر شفاعت دلیل آگے طرف تروان دی تو الامتیازات یو الادلت لنفس شفاعت کا سورت یونس دوم اوصاف المستفیدین بالکتاب پنزلس پگیا تو پنزلس کی درین البشارت العظمى دس مسئلہ صفحات بانی بیان کرے فلا تعلم نفس ما اخبر من قرۃ اعین تلورم بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین صبر و یقین امامت راضی کراس امامت نرا چلے گا تفریح اللہ حباب اصبع علی عمران سورة علی عمران